कुछ तुम बहको कुछ हम बहके कुछ दिल धड़के सांसें महके बह जाए हम एक धारे में क्या कहती हो इस बारे में क्या कहती हो इस बारे में क्या कहती हो इस बारे में हमने कहा फिर होश में तो दिल रहा नहीं जो कुछ भी कहा तुमने भी कहा हमने तो कुछ कहा नहीं तुम सब कुछ तो कह दे हल्के से इशारे में क्या कहती हो इस बारे में क्या कहती हो इस बारे में क्या कहती हो इस बारे में दुनिया जैसे के हसीन हुई